Книга пророка Ісаї, розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла, і настане квиління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл. Розтаборюся навколо тебе. Оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу. З-під землі будеш говорити. І з пороху тихенько буде здійматися твоє слово. Твій голос буде з-під землі лунати, немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання, твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох, зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька, раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом, бурею, вихорем та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла, все те, що воює проти нього та його укріплень і на нього натискає, буде наче сон, мов нічне видиво. І як голодному ввісні сниться, що він їсть, а прокинеться, аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманійте, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, він замкнув ваші очі, він закрив вам голови. Видіння про це все для вас немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А він відказує: «Не можу, бо вона під печаттю». І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А той відказує: «Я ж не письменний». І сказав Господь: «Через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною, то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять: «Хто нас побачить? Хто взнає нас?» Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив: «Він мене, мовляв, не зробив»? Чи скаже посуд до гончаря: «Він, мовляв, не розуміє»? Хіба не трошки ще? Не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться. І вбогі між людьми радітимуть святим Ізраїля. вогнобителя не стане. Глузливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме. Бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я. Святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись. Ті, що блукають духом, мудрості навчаться, і ті, що ремствують, розуму наберуться».